az instát. Muchacha engem, ne hívjál, nincs ivon. Nincs ivon. Mert én elvágtam a telefonkábelt, hogy engem ne hívjon. Bruce, Bruce, Press, Petro, körözni, mint az el. Bartot, szívaszt, mint az el. Santos, fejberúg, mint az el. Csapó, tudom rockbáró. Tudom rockbáró. De ahhoz tudom hasonlítani, mert egy könyörtelen futtávó. Oh, ay, ay. Oh, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, ay, ay, ay. Ez a nő engem megölne, ölne. Hogy szabadulnék meg tőle, tőle. Ó, ez a nő engem megölne, ölne. Hogy szabadulnék meg tőle. Te nem vagy képen, de nézd meg, hogy éppen mit látsz. Most egyszer szépen meg, kérlek, ne nézd többé rám. Ma még áldom az eget, de holnap esküszöm, hogy átkod szórok rá. Mert szeretek meredek lejtőn járni, leszorom, hogy hányan szólnak rá. Mikor magamban őrzök, ezzel egy titkot. Háromból egy gyanúm valóra vár. Nézed, nem érted, hogy mi a fasz a gyereket. Nem szalagon gyártottál. Ó, te nem teszel már tönkre. Ezért vagyok mindig ébren. De nyugóvóra térek, mikor ez a nő engem megölne, ölne. Hogy szabadulnék meg tőle, tőle. Ó, ez a nő engem megölne, ölne. Hogy szabadulnék meg tőle. Ma miért kell mindig, hogy fájjon, hamis csókokkal engem elátkod. Ez a nő engem megölne, ölne. Hogy szabad